göre vaciptir. Ebu Hanife rahimahullah ve ashabı demişler ki madmada ve istinşak gusülde vaciptir ancak abdeste sünnettir demişler. Dolayısıyla gusül ile abdest esnasında ayrım yapmışlar Hanefi fukahası. Cumhurun görüşüne göre ister gusülde olsun ister abdeste olsun ağza ve burnuna su vermek vaciptir. Yani sahih görüşe göre, tamam mı? Sahih görüşe göre bir Müslüman abdest almak istediği zaman ağzına ve burnuna su vermezse o kişi sahih görüşe göre abdesti batıldır. Burada ne var arkadaşlar? Bu meselede ihtilaf var. Muttaki bir Müslüman ne yapması gerekiyor burada? En efdalını yapması gerekiyor. Ey olabilir ki gerçekten burada cumhur daha haklıdırlar ve Ebu Hanife burada hata edebilir. Veyahut da cumhur başka bir yerde hata edebilir. Ebu Hanife isabet edebilir. Ha o zaman bu ihtilaflarda Müslüman elinden geldiği kadar en efdalını ne yapmak lazım? Yapması lazım. Ey azimete kaçması lazım. Ve burada diyor ki Kale Ebn Abbas radıyallahu ta'ala an Meymune radıyallahu ta'ala anha Meymune bintil Harithe ey aleyhissalatü vesselamın hanımı Kalet sababtu linnebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem guslen ey ona su döktüm. Bir kap çeşidine su doldurdum. Fe affraga bi yeminihi ala yasari fe gaselahuma. Eli sağ eliyle sol el üzerine ne yaparak su dökerek yıkadı. Thumma gasele farcahu ondan sonra farcahu ey kubülünü yıkadı. Niçin? Çünkü cinsi münasebetten sonra kadının ve erkeğin fercinde meni olabilir. Veyahut da medi de olabilir. Çünkü şehvetten dolayı meni ile medi birbirine karışırsa ne olur? Bazı alimlere göre necistir, bazı alimlere göre necis değildir. Çünkü medi olabilir, olmayabilir sevişme esnasında veyahut da cinsi münasebet esnasında. Dolayısıyla kadın ve erkek cinsi münasebetten sonra ferçlerini yıkamaları nedir? Sünnettir. Bazı şahıslar çok aşırı giderek özellikle kadınlar için fercinin içini yıkaması lazım. İmam Elbani rahimahullah diyor ki taabbudi yönden yıkamak farz değildir. Ancak temizlik yönden yıkamakta bir veis yoktur. Çünkü olabilir ki kadının fercinde meni kalıntıları olabilir. Ey dışarıya çıkmayabilir. Dolayısıyla burada o zaman o kadın veyahut da erkeğin zekerinde meni kalıntıları kalabilir. İşte bu meni kalıntılarının kalmaması için ne yapması gerekiyor? Fercini yıkayacak. Bir de fercin mediyle bulaşmasından dolayı temizlik babından, necaset babından değil, temizlik babından o meniden dolayı fercini ne yapar? Fercini yıkar. Sababtu linnebiyyi guslen fe efraga bi yeminihi ale yesari fe gaselahuma thumma gasele farcahu ey ondan sonra fercini yıkadı thumma kale bi yedihi el ard hakeza femesahaha bit turab thumma gaselaha bizim buradan alacağımız delil thumma eş thumma tamadmada ve istenşaka esas hadisten alacağımız biz bu hadise için delil nedir tamadmada ve istenşaka ey ağzına ve burnuna su verdi. Dolayısıyla bu hadisi de yine Bukhari ile Müslim kitaplarında rivayet etmişler bil ittifak. Ha o zaman Aleyhisselatü Vesselam bunu emrederken dolayısıyla ağza ve buruna gusülde ve abdeste su vermek nedir? Vaciptir yani farzdır. Ebu Hanife'ye göre Allah rahmet etsin ona göre abdest esnasında ağza ve buruna su vermek sünnettir. Yani sünnet ise kişi abdest aldığı zaman ağzına ve buruna vermezse diyor bir sakıncası yoktur abdesti sahihtir. Cumhura göre ise ve hak cumhurun yanındadır. Ebu Hanife'nin yanında değildir. Tamam mı? Hak cumhurun yanındadır. Yani kişi ağzına ve buruna su vermezse o zaman o kişinin abdesti batıldır. Peki burada bir kişi Ebu Hanife'nin mezhebini taklit ediyorsa ve hakkın nerede olduğunu bilmiyor veyahut da sormamışsa veyahut da öğrenmemişse bu Hanefi mezhebine mensup olan bu kişinin abdesti bu şekilde namazları, ibadetleri sahih midir değil midir? Alimler demişler ki burada bu konuda bazı şartlar var. Nedir? Eğer öğrenmek gücünde ise ve öğrenmiyorsa, yüz çeviriyorsa abdesti sahihdir çünkü mukallittir ama hakkı öğrenmekten terk ettiği zaman günahkardır. Niçin? Çünkü hakikat mevcuttur. Kitaplarda mevcuttur. Hadisler mevcuttur. Ama yüz çeviriyor. Öğrenmek istemiyor. Ama eğer okul yazarı yoksa ne yapmıyor? Sormuyor. Ve biliyorsunuz kişi okul yazarı yoksa veyahut da bilmediği bir meseleyi öğrenmesi için ya okuyacak veyahut da soracak. Feselu ehle zikri in kuntum la te'lemun. Eğer bilmiyorsanız ve buradaki feselu ehle zikri ayeti bütün tahassuslara şamildir. Sadece din konusunda değil. Sen bir kapı yapacaksın, malangoza gideceksin. Sen mideden dolayı hastaysan mide doktoruna gideceksin.